اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. مکی صورت سے مصحف عثمانی کے رمبہ اور پسرسی کے نزولی کی تینزم نمبر صورت سے تو سورہ مدثر نعوذ کو اور وہ سورہ اللہب نروا دینا چاہیے. تو سورتنوں کا پیٹ وکس مرے یہ اتر سکتی کے جو دوری وائے جو نزول پہ اعتبار کر سکتی ہے کم روان دینا دیتے ہیں کم روز کو نہ دیتے ہیں اور یہ کم موجودہ قرآن پاک کم مصحف کی عثمانی پہ اعتبار کر سکتی ہے تو کم مصحف کی عثمانی پہ اعتبار کر زاروں بنے صورت سے سورہ فاتحہ اور کم نزول پہ اعتبار کر پینزم نمبر ہے سرور کو دوسرا ربیع الاول میں نازل ہے. جو سورہ مدثر نہ رکو اور جو سورہ اللہب نہ پڑھوانا عربت جمع قبل تھا دا آئینی شر زکاة و مصحف عثمانی کے پڑھوانا قبل سے نہیں کرتے. ہاں اللہ تو سورہ بقرہ اور صدا سر کرے نہ وہ خپل ځای باندې ویا خلاصہ تو مزانی دو سورہ الفاتحہ تو توحید باری تعالی اشارتاً پکی صداقت پر اشارت اور صداقت پر کتاب اللہ سرنگی چھوڑوان کی دمر زمین کو بات کی کشن اوزاران جی بات بادر موت او بیان تا احکام کی اشارتاً اوزارن کی تفریح اور بشارت او کم مضامین کی قرآن مجید تفصیلا بیان ہے آپ سورۃ فاتحہ کی موجود اجمالا نتن کا بعض سطور کی کیا دوبارہ داری بیان کو تو بک بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص کا نام ادا کا طلبا ہے کہ مہربان ہے مہربان ہے ہم سر ہر رحیم بھی اور مہربان ہے مہربان ہے خاص سر رحمان مراد نہ رحمت عامر اللہ تعالی کہ دا شامل سے دنیا کے مومنان کا قرآن ہو گا سمر احسانات کی انعامات کی چاہے مسلمان بانی ہو اور کو کفار بانی ہو تو دا ٹول من جانب اللہ ہے. دادا اللہ جل جلالہ تو صفت کا رحمانیت نتیجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اللہ تعالیٰ ذات کا رحمت پر قضا دادا کہ کافر دے کا مومن دے کہ فاسق دے کا مطیع دے ذات کا اللہ تعالیٰ احسان ہے. او الرحیم دا معقول ده رحمت او په دې کې دا رحمت تامه خاصه ده کامل رحمت پر الله تعالی او خاص مؤمنان سره او دا رحمت کامله تامه او خاصه د دې مستحق مسلمان او د دې ظهور کوي قیامت کې چې د جنت نعمتونه هغه حقيقي نعمتونه دي او د جنت نعمتونه هغه کامل نعمتونه دي ولیکن ملایي کې به مؤمنانو ته کفاره کوي دا د الله جل جلاله د صفت رحیمیت تقاضا ده یا دا جاری مجرور دے او جاری مجرور متعلق دی او دا هر متعلق دفار لابولی دا متعلق نا خامقا دا غیر دفار عامل بکاری متعلق بکاری تو دا غیر متعلق جنقی پا کتابونو کی من نوتا کروائی متعلق عام کے دیشی خاتم کے دیشی لکه وجود شو، کون شو، حضور شو، ثبوت شو دیتا افعال عامو ده بلیش ساری مستمبر تو غیر سے بتا سوئے افعال عامو ده حضور طالبان صاحب قدر مثال در کماتر ده هر سارن کے لئے بس اکم در جیر مجرور رہا چکی اصلا ہوتا مطالق واقع کے لئے مثال در کماتر ده پریجو کیم لگی، ڈنڈو کیم لگی، وخا کیم لگی هر یو کارن کې لري صدا افعال عامه دي کون دی اصول دی ثبوت دی او وجود او بیا دا مطالق اسم باید صرف پکار دي که فعل باید صرف پکار دي نحوي کتابونو سره تعلق ساتي دي نفریانو فوتیانو پکې اعتراض کوي او یو مطالق خاص رہے کل کہ اگر کوئی مقام کرے کہ بل مقام کی ضروری نہ کہ آپ مطالق کرے اور آپ آنے پر آگے دفعہ سے خاص موقع پر مناسب نجے دیکھیں کہ مطالق خاص کی نراز پر کیا کرنا چاہتے د عامو کتابونو ورته فکر کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ خاص په نام له الله تعالی باندې چې رحمان دی رحیم دی منګه چرت کو سبق شروع کو بیان شروع کو خبر شروع کو تلاوت شروع کو چرت شروع کو تصحیح شروع کو دستور فاتحه موضوع هغه توحید ته باندې دارا ده لمن با پتک مناسبت باندې نستعین لوبت بسم الله الرحمن الرحیم استعین یا بسم الله الرحمن الرحیم نستعین خاص په نام د الله تعالی باندې چې رحمان دې او رحیم دې منګه امداد کوو او دا مطالق پا مؤخر و بر چه حصر او اقتصاص پیدا کرد او استعانت فوق الاسباب تا خاص رضا تبا اجارا تا دا توری خبر اشترو دے مقام سره متعلق یو بل بحث دی چې دې اعتبار سره جزئیت د بسم الله بسم الله په سورۃ فاتحه نه جوړه او په جوړه نه ده لیکل شوی خدا په آغاز او په ابتدا د سورۃ کې خدا ته نه جوړه او په جوړه نه ده ندی بارکې اجمالت مظاهر هغه هغه مظاهر دي یو مطلب هغه د قرآن د مدینه او د بصرې د قرآن د مدینه او د بصرې د فقهاونه او د فقهاو د کوفه په شمول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کہ بسم الله دا د جزء د فاتحه نه او نو جوزا دا نورو کورونا ہاں آغا بسم اللہ چا رقم یزو صورت کے رقم کو رہنا ملکے آغا خبرہ مفروغ البحث تا بائی کی خبرہ نہیں کرے آغا دلت اتفاق جوزا دا صورت کے رقم ملکے داریاں تیلاو کی خبرہ پا آوائیو جو دورو کی تکمہ بسم اللہ داغه مبارک د قرآن د مدینی او د بصری او د فقهاو د کوفی او شمول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رائے دارا چې دا د سورۃ فاتحه نه جوړ دا او نه د سورۃ فاتحه نه علاوه د بل څه ده یو مطلب ده زین مذہب دارے کہ دو سورہ توبے نے علاوہ بسم اللہ تا جزا ہم دا فاتحینا او ہم دا باقی سورتونا تا ایک سو سلیر سورتونا دا جزا ما عباد سورہ التوبے زکا بسم اللہ جزا ندا دو سورہ التوبے نا سر اتفاق اغه اتفاقی او اجتماعی مسله ده د دکتورې توبې نه علاوه چې څومره صورتونه دي 113 صورتونه د دې مطلب ده دا نو په تل امام سفیان ثوری د امام ابن مبارک د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او مولا فقهه لیکن د دې سره په دې خبره کې متفق دي درې مذهب او قول د قرآن په معنی او د قرآن په کوفه د قرآن په کوفه په فقهاونه د قرآن په معنی او د قرآن په کوفه او د اکثر کو کماو ده کې یار چې بسم الله دا جزء د سورې فاتحه نه فقط د باقي سورتونو نه د بیا په ټول مدارکو تفصیلا بحث ته خبرې ورته ورته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د قرآن په اړه دغه بیان باقي تفصیلات هغه بیا څه دي د قاضی ثنا الله باقي تفصیل رحمۃ اللہ علیہ تفصیل مدری او د امام علی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل روح المعانی د دې بیا بعد ختم شو کله مرنه د دثار دلیلدارې کدا چې څنګه دا څه ورو لذا سورة الفاتحين او لذا نور قوتنا حدیث مستدرک حاکم امام حاکم مستدرک کی روایت ذکر کر کہ عبداللہ بن عباس نے مروق فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کلوزن و قمیت کی فصل نماز مولو کر دے پورے کی بسم اللہ آ گیا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کلوزن و قمیت کی امتیاز داغی پتہ نہ لگے گا اللہ جل جلالہ دا فصل او دا امتیاز دا فرد بسم اللہ نازل کرا او دا غری بیت منقول دے ابو داود کی غری بیت دا ابو داود ابو داود مرسلن نکل کرد مستدرک حاکم کے مشارع لفظه رجلا تدر بسم الله نزول دا بطور جزم من القرآن نده بلکه دا للفصل ده للامتیاز شد دول سورتون کمیت که فصل او امتیاز داشت هر بسم الله نده دا هر بول سورتون کمیت که نده غیر فرده داری نزول چه شعره لیل فصلی فیل سورتی چه دو سورتون کمیت که فصل او امتیاز راش دا خود در امام ابو نصر رسولن دا اوچه در امام شافی رحمت اللہ علیہ وسلم اور در امام سفیان شوری رحمت اللہ علیہ وسلم مقابلہ کے موقع تو بغاو دے حجاب کو مقابلہ کی خصوصی ہو جاتا ہے تیوے صرف اور صرف تو سورہ فاتحی نہ جلتا کبھر یو سورہ سنگر جلتا ہے سفائی کے لاتے ہیں مختلف کبھر یو سورہ سنگر جلتا ہے تو سورہ فاتحی نہ جلتا نا اگر کی تذکر بیت نام معلوم نہیں گئی سلام سورت کے وسطی بقرم سورت کے نا پدھے کیم دا بسم اللہ جدا ندا دا سورہ پارا ندا دا فاتح جلتا سلام مستقی سورت کے فبارحال بل خصوصی دلیل روایت سے مسلم دے آپ کو ففضائل بطور فاتحی کم ذکر کی لیے مشکات وغیر کے موجود تھے نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد فرمائے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے کہ قصبت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین قصبت یا قصبت مزید نمبر تو صلاۃ نمبرات سورۃ الصلاۃ سے سورۃ فاتحہ رہا اور جو سورۃ فاتحی پر اسماء کے ہو یوم اور سورۃ الصلاۃ سے قسمت الصلاة اے قسمت الفاتحة ما تقسیم کر دے سورة فاتحة لرا بینی و بین عبدی نصفین زماؤ دو بندہ کم نس کی بالکل نہیں نہیں دیکھے سہسا متعلق کا دو بندہ کرا اور سہسا اہم متعلق کا زماؤ کرا اور سہسا زماؤ اور دو بندہ کم نس کی مختلف کرا وہ دیکھے دو دور انہیں سچ کرے وقت پتے دا غیر تفصیل دا تفصیل تفصیل اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين کلتی بند دا کلمات ہوئی کہ الحمد لله رب العالمين نو قال حمد لی عبدی اللہ جل جلالہ ہوئی زما بند زما تعریف ہو حمد تعریف ہے حمد لی عبدی زما بندہ زما تعریف ہو وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم او کله چې دی الرحمن الرحیم وای نو فقال اثنا علی عبدی الله چې تدرو ارشاد فرمایي چې زما بنده زما ثنا وایي وإذا قال مالك يوم الدين او كرت بندول مالك يوم الدين نو قال مجدا يا عبدي الله ارشاد فرمائي زما بندا زما عظمت بيان زما دوی او بزرگی بيان کرا وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قالت بند دا كلمات وای إياك نعبد وإياك نستعين نازل کې دلالو ارشاد فرمایي هذا بيني وبين عبدي ذات تمام او د بند په یت کې مشترک اڑواک حمد باری تعالیٰ سنات باری تعالیٰ تمجید باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ سرخاص او ایا کنعبد و ایا کنستعین ذات ایسا مشکلہ کرتا ذکر دے دخلی بندگی اظہار کری نی عبادت ذکر آتا او ذکر شاہ تشوال مقصد ذکر آتا او ذکر عبادت قبلون او ذکر حمدات اللہ زمان عبادت صدا کار دے او دے عبادت قبولیت دا زمان کار دے استعانت صدا کار دے او دے امزار او دے آنت دا زمان کار دے نجلکر باندر دا کریمات ہوئی نو اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائی حاضا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سآل او باندر دا باقا سمیلائی اسے لے سواری وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كانت ذلك هو الذي تجرى له الإرشاد فرمائي فقال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ذا كلمات دي دادي كي تكمل خبري وكفي لذا صلى الله عليه وسلم بندد فارمي ولعبدي ما سأل او بنده تبا آغا بلالی که دیکھ بگوارا دیکھ پا سراط مستقیم باقی استقامت واری دبلو سے ملو شو دیکھ پا عام علیہم پر آغا بانک لگی غل واری دبلو سے ملو شو دو مغضوب علیہم لدے تفصیل واری اجتناب واری دبلو سے ملو شو او دو دوالین ردے اجتناب واری دبا تک اجتناب نہیں شو نظر لکھا دبانے دبا آتا نظر کو دکھر ایک بات ہی فضیلت مکتے وہ سرال و سرال دیری ویس صدا سمجھ سرالا تو سور فاتحینا دا بسم اللہ جود وی نو سرال کے جدیم کو فضیلت پہ اندر ہو سلی پر دیمان تو بسم اللہ پر کسو غیر احضان بسرے و لیکن دو سور فاتحینا دو جودیت کو طور بانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لذی فضیلت پہ اندر ہو زکر یہ قسم کو سولا تھا ما تک جنگڑ دے موز کرا یعنی سورت اس کو رات کرا بلی و بین عبدی نبی اسلام کو حضور حکم دینا تھا اذا قال العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم تبا جس میں جدید ہے شروع پر خود عزیز ہے شروع نکرا دا الحمدللہ رب العالمین نے شروع پر نفت ہو رکی دا جد سور فاتحی ابتداء او آغاز اغد بسم اللہ سے جو سور فاتحی ابتداء او آغاز اغد الحمد لله رب العالمين او احتضانه او اولين بارد او دا خبره در روایت مسلم مثالی تکو جانتا مرانا یا یو بل دلیل وضوحان دعا خلقه نجواب شکم حضرات تجھے گائے گی سورة فاتحة بسم الله جزء دهر حرف لك دهر حرف لك ايو بل دهي وذكا شكم حضرات تذكر مساليك ايكي ما آيكي يا قائد المفضل يوسر ها لك مساليوات كيف ايو دهر حرف لك جزء في شمول سورة فاتحة باني قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مثانی کرا نقل کر اور کے پمشکار کرتے فضائل القران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے سورۃ من القران 30 آیات قرآن مجید کی یہ سورت ذات ہے چه اغاق دیرشو آیتون مجتمل دی او اغاق مجتمل دی پارا شفاق کرد یعنی اغاق دی اغاق شفیع دی شفیع شفاعت کل دو بندا چه سو کی احتمام تروائی او آگم سورت دی سورت الملک سورت من القرآن 30 آیتان نو ذکر سورة الملک دے نو دا وګوره سره د خپل دار د دې آیتونو دی او په بدون تسمیه د دې آیتونو دی نو دا بغیر د تسمیه نه دې آیت نه دی بغیر د تسمیه نه را دې چې آیتونه دي تاسو خاطر ځان یې او ته راځو ته معلوم دی نو سورة الملک یو وایي چې دا بغیر د تسمیه نه دې آیت نه دی او کدا سره تسمیه دغه آیت نه لري دغه بغیر د استندانه د آیت نه لري نماز نه کار په فضل او توفیق کوي مې ذکر اته کيو د طالب شو چې د بغیر د استندانه د آیت نه لري دغه هر یو څه د بسم الله هو دی دوز نه کو تقریباً تقریباً سا صفات کرنا ذکر تکم فقعات حجاز بھی نعاوی قرآن پر باتی کون سورتنا تقسیم آئی ویدے ایسی اکورت تجور صرف اور صرف دفاتی ہیں نعاوی دمو کا مسلم روایت ہوئی خبر آئی کون او دشواتیو حضرات وغیرہ دا آئی قوت دا دکھو دا ہر ہر سورت میں دلتا ہے جنہاں نو یو کوم څه د مسلمان روایت دی چې کوم څه د سورې فاتحه نه کومه ده نه نور دا هم څه جوړ او بین دا روایت مشکا او د مصری چې الته کې د سورې الملک او د جنرا د سورې الملک او د جنرا او په تاسو کې څه قائد کې فرق نه کوي چې نه د سورې الملک حکم جدا دی او د باڅې په څیر حکم دی دا چې دا اخیرا د کنه بهاري او څه کنه شو وکړه تاسو ټول هغه عموم او درين په لون باندې دی بیت چې د سورې فاتحه انذار هغه د امتیاز ته او نسبت دی دا د جزئیات په تور باندې دسترام دا د ګول په خپل پاتې کې کوم دی زمونږ دا تقریبا خبره ده په کومه باقی نہ جانے بولا کوئی کا پر دلائل پوچھا یہ نمبر تھا او بیا دا غیر دلائل نه جوابونه باقی دا فدر که تفسیر روح المالکی او تفسیر مذهبی کی فل اختیار قانون دی اسماء بخوره فاتحه د سورې فاتحه دمونه مصادف دي او کثرت اسامي لا دلالت کوي په کثرت د فضایل او د خواص باندې دلې پوره خواص یاد دي د دې وجه نه نمونه تیروال کمالات په کې زیات دي د دې وجه نه نمونه تیروال یعنی دا کثرت دا اسانیو دا دیچه دے نو دا دلیل دے دا کثرت دا کمالاتو دا دیچه کمالات پا کیتیا نو یو نمی دے ام القرآ او بل نمی دے ام الکتاب نو ام الکتاب او ام القرآ رضا قدید بنیاد مانی بائی او په دې کې اثر د دین آغاز د کتاب دی آغاز د قران مجید دی د بنیاد دی کوم بنیاد دی چې اثر لري او په متو کې دا چې اثر ورته د بنیاد باندې دی چې کوم کتاب او کوم قران چې کوم مضامین پوره قران مجید تفصیلا بیانې او ټول اجمالاً په کومه په ټولې فاطمه کې موجود دا اجمالي قران او بل نوم یې الاثار د قران مجید اساس او بنیاد دی وجه واضحه ده او بلنو میده سورة الكامل کو دا خزانه دا واقعی دا خزانه او بلنو میده الواقعی دا واقعی او پورا دا گلیش کامل دا گلیش او بلنو میده الکاجی دا او بلنو میده سورة الحمد ذکر مجتمل ده محمد بانی بل نمیده سورة الشکر ذکر حمد متضمن ده معنی شکر ده رضی وجر اپا حدیث اپاد کی جیر کن که طرح من دوئی الحمدللہ رب العالمین اللہ تلوئی حمدنی عبدی یعنی زمان شکر یاد او اذا قال الرحمن الرحیم نو قال اصنا علی ارضی زما تاریخ یو کوئی او بلنا ملے سورة الدعا زکا مستمیل لکو دعا بان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الى اخر الهدى او بلنا بده تعليم المساله فديكي لسوال شرط ودر شوي فديكي لزرحات شرط ودر شوي لسوال قسم ذكي در لسوال لذا تعلیم المسألة جدی مجرد مفصلین وحضرات اکثر ذکر کردی کہ دیتا قولو مقدر ہے قولو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دیتا قولو مقدر ہے ما اذن وقت کوي الله تعالی نو په دې کې باندې کوي دا څه وایي دا تعلیم المساله ده نو ځکه تسویې ته چې د دې صورت نوم تعلیم المساله ده دې کې د درخواست هر څو درې شوی او مفصلین وغیرہ لیکلي دي امام اسلامی امام بلالدین سیوطی وغیرہ کم مفصلین مقول علی السنۃ العباد مقول علی السنۃ العباد دا هغه دې چې له روح څخه باندې کارو په مقوله باندې راځي نو په دې کې یو اشکال هم ده هر څه سفرات په درته نو ورځ ما کړو کوي فرمایي زه تا بیا سرته اگر اعتراف کرنے سکول فاتحی بار چلالت میں کتاب نہ رہے در اعتراف کلام نہ رہے پٹوک پر ہم پڑی فاتحی اعتراف کرنے تو سکول فاتحی بار اعتراف کرنے یو دا یو اعتراف کو سکول اللہ روان مغیر مسلمو کاری دارو کلے قرآن مجھلل او دا غیر مسلمو منادرو خصوصاً دزد مقابلہ کی حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ بے بہتری بہتری او کی مجید کی درکی کی انتصاب الاسلام قبل نمان وغیر کتابنا تذیر النار دا تقریباً تقریباً دزد اشکالات کی بولنی مناظر ہو گئے مسلم او د مستقل کتاب فکر دی سفیان پرکار په هغې کې یو باب یې د ډېر بحث کړی د قطرنومري اعتراضات نو په هغې کې یو اشکال دا کړ دی چې دا سوره فاتحه دا د خدای کلام نه دی ولې ځکه په دې کې په خپله حدود دي الحمدلله تاریخ صاحب دی الله تعالی دا رب العالمین کی پروشتوں کے مخلوقات دے الرحمن الرحیم مہربان دے مہربان ہے کام باندھی الرحیم مہربان دے مہربان ہے ساتھ باندھی مالک یوم الدین مالک دے درجہ دے جتا رب اللہ تعالی کو تاریخ پر پر کرے او کو دے دے دے کو دے اپنے مو میاں کو بننا پر تاریخ پر پر کرے کچر تا دا اصرائی کلام بے نفائی کی بدا ایم او دا خالی نو بکلی دا تو اصرائی کلام بے ایم نفائی بے کلام اصرائی کلام بے ندا ایم پا بکینو ندا اعتراض کرو ندا غیر او دا قاسم نانو پی رحمت اللہ علیہ جواب کرو دا خبره په واغو په سری د حضراتو دا اعتراف مدن کړی چې مقول علی السنۃ العباد دا الله تعالی د جلالو په بندګانو په جواب باندې کړی اما اخ دې کې الله تعالی بندګانو ته د درخواست چل کو درې د درخواست چل کو درې لکه څنګه سکول کې ماشومان او هغه ته کله د مضامین وغیرہ کې کېږي نو هغه وخت د ځخاص ته کوته کوي موضوع جناب قران قران قران قران قران جناب عالی مؤدبات او گزارې کی جاتی ہے نو دې ته خداوې چې خپل یا خپل نه نه کوم نه دې ته خداوې دا دې څه کې دا وصال بلې څل کې ماشوم دې ته ځخاص کوي نه دې ځخاص کوته نه کوي نو ځخاص چل ورته کوي نو اللہ کے جلالہ کو دی صورت کے بندگان کا وہ درخواست چل کو دے دے کہ درخواست خدا کا دیکھے ہیں جنات صراط المستقیم تو صرف درخواست تھا تو درخواست پر تصور ہی نہیں ہو پکاری چا ته درخواست کې اول پر طرف تعریف وکړي دا هغه په حق کې بعد تعظیمی کلمات استعمال کړي او بیا به هغه پر د خپل نسبت او د خپل تعلق اظهار وکړي مؤدبانه گزارش کی جاتی ہے کہ بندہ بندہ ہمارا کسی کا شاگرد دفل کرامت اور دفل شاگردائی کے اظہار ہے کہ نمبر پر اور یا لقبین بعد یا دیمار کی سبھی لڑتا اور یا جلدی چار میں سبھی لڑتا ناوشان ٹھیک نہیں نفدے کے اللہ جل جلالہ باقاعدہ د سوال کور چر خو درې چې یو باندې د خپل رب څخه سوال کوي څنګه سوال وکړي له یو ذات د الله تعالی د لوی تعریف کوي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او بیا د خپل تعلق کې ذات کوي کیا کنا و ایا تحسین یا الله تو معبود او تو باندې یا الله تو معبود او تو باندې یا الله ته مدد غواړي او زموږ مدد وکړي کما ستانه الهوال زما بل رب اشتره او ستانه الهوال زما بل مستعان اشتره صدق امداد الله او بیا وقت تصیح پر سوال که اهدنا الصراط المستقیم در حاس مدال نزدی صورت نم ہی تعلیم المسئلہ ہے فضے کے در درخواست چل ہو رہے او در صورت چلے بدے سرے مقول على الفنت العباد او بل نمیلے اقوالا اے سورت اقوالا لیکن سرکی تفاہلی سے مسلم کی دیو قسمت اقوالا تا اے قسمت سورت اقوالا تی قسمت الفاتحہ تا او بل نمیلے الشافیہ او بل نمیلے الشفا ذکر اللہ سے لجرالو کو دیکھیں زہاری بیمارہ شفا اٹھوڑے گا کو روحانی میں کے جسمانی میں حتی تجھا رمار اور لڑام تک پر کرے باید انکار کریں لیکن رابی پر ابو سعید خودری رضی اللہ عنہ نے کہا او دید رلے کی اصطب المطار وہ مقرر آئیتنا السبر المثانی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ او السبر المثانی متذکر ہوئے جنہیں مشتمل ہے وہ آئیتنا بانے او مثانی و تذکر وائی خدا مقرر دی دا صورتنا مقرر دا آیتنا مقرر دی تکرار کم اعتبار کر دی پائی کے اقوال کر دی دا آیتنا مقرر دی تیرا ورن